jerit maratan langit pucat maratan jagat sambat ya dugus di kula ampuning bapak kang hiugan ning ibu ma singa ngandu. Thank you. Thank you. ngajrit maratan langit pocah maratan jagat sambat ya Gusti kula ampuning bapak kang ayugan ning ibu ma singangan.